nie płacisz. Razem w Media Expert. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 13 marca. Michał Przerwa zapraszał na serwis Trójki. Nie ma powodów, żeby wstrzymywać podawanie szczepionki firmy AstraZeneca, twierdzi WHO. Od poniedziałku, 15 marca, zmieniają się przepisy dotyczące organizacji teleporad. Rekordowy w historii spadek brytyjskiego eksportu do Unii Europejskiej. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że nie ma powodów, by wstrzymywać podawanie szczepionki firmy AstraZeneca. To reakcja na wcześniejszą decyzję kilku krajów, które wstrzymały szczepienia po informacjach o zakrzepach krwi u pacjentów. WHO zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą i podkreśla, że nie ma dowodów, że zakrzepy to wynik szczepienia. Sprawa ma swój początek w Danii, gdzie u kilku zaszczepionych pacjentów wykryto zakrzepy, a jedna z takich osób zmarła. Dania, a później także Norwegia, Austria, Bułgaria czy Tajlandia wstrzymały podawanie preparatu do czasu wyjaśnienia wątpliwości. Zarówno producent szczepionki, jak i Europejska Agencja Leków oraz Światowa Organizacja Zdrowia twierdzą jednak, że nie ma powodów do niepokoju. Europejska Agencja Leków nie znalazła związku zakrzepów ze szczepionką. Śledztwo w tej sprawie trwa, ale szczepionka nadal może być podawana. Mówi szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Szef WHO podkreśla, że na świecie podano do tej pory 335 milionów dawek szczepionek. Nie stwierdzono ani jednego przypadku śmierci spowodowanego przez szczepionkę. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Od poniedziałku, 15 marca, zmieniają się przepisy dotyczące organizacji teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Teleporada nie będzie mogła być stosowana u pacjentów chorych przewlekle albo odbywających wizytę lekarską po raz pierwszy. Podobnie w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie u pacjenta choroby nowotworowej oraz gdy dotyczy dziecka do 6 roku życia. Zmiany są pozytywnie oceniane, na przykład przez mieszkańców Lublina, którzy mają różne, nie zawsze dobre doświadczenia z teleporadami. Będziemy mogli normalnie pójść, normalnie dziecko będzie osłuchane, będzie wszystko sprawdzone na bieżąco, będzie wiedzieć, co się z dzieckiem dzieje. Niektórzy lekarze już dawno przyjmują, bo jak lekarz jest zaszczepiony, to on już się tak nie boi, prawda? No to może wtedy pacjenta przyjąć, nie? A niektórzy idą na skróty, siedzi sobie w gabinecie, zatelefonuje, coś tam powie, nie? Zdalna porada odbywa się nadal w przypadku, gdy u pacjenta podejrzewane jest zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W Łodzi w południe uczczono minutą ciszy ofiary pandemii. Dziś mija rok od pierwszego śmiertelnego przypadku koronawirusa w kraju. Punktualnie o 12 z okien łódzkiego magistratu powinna zabrzmieć prząszniczka. W symbolicznym geście hejnał opóźniono minutę. Hołd ofiarom koronawirusa złożyła też Łódzka Straż Miejska, włączając sygnały świetlne. Na chwilę zatrzymali się przechodnie, mówi rzecznik prezydenta Łodzi Marcin Masłowski. Przypomina nam, z jak poważną epidemią mimo upływu roku wciąż mamy do czynienia i obyśmy się jak najszybciej wszyscy zaszczepili i uzyskali tą zbiorową odporność. Żeby uczcić tych, co zmarli, no, taka niespodziewana choroba. Wszyscy chorujemy, szczepimy się, a nie wiemy co jutro. Tego typu inicjatywy zawsze są cenne, to znaczy, że pamiętamy o ludziach. Przez rok walki z epidemią koronawirusa w Polsce zmarło ponad 46 tysięcy osób. Rekordowy w historii spadek brytyjskiego eksportu do Unii. Ukazały się pierwsze dane od czasu zakończenia okresu przejściowego i wejścia w życie pobrexitowych barier dla firm handlujących z kontynentem. W porównaniu do grudnia wartość dóbr eksportowanych z wysp do Polski spadła na przykład o niemal 60%. Eksport do Unii w dół o 41%, import ze wspólnoty o 29%, a przecież połowa brytyjskiego handlu to handel z Niemcami, z Francją czy z Polską. Pośród powodów brexitowa biurokracja, dodatkowe koszty, dłuższy czas oczekiwania na granicy. Tu zastrzeżenie, częściowo wynika to z faktu, że tuż przed końcem okresu przejściowego wiele firm robiło zapasy, bo do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy będzie umowa. W efekcie na początku można było po prostu sprowadzić mniej towarów. Tymczasem najnowsze dane pokazują, że w styczniu brytyjska gospodarka się skurczyła. O niemal 3% w porównaniu do grudnia. To nie jest niespodzianka. Lockdowny zrobiły swoje, ale podkreślmy, większość ekspertów spodziewała się, że będzie gorzej. Jeżeli porównamy to z efektami pierwszego lockdownu sprzed roku, oczywiste jest, że gospodarka się dostosowała. Mówi BBC ekonomistka Miata Fanbulach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś większe przejaśnienia. Miejscami spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem. 5 stopni na północnym wschodzie, 8 w centrum i nad morzem, 11 na Śląsku i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Tribe Called Quest i Can I Kick It zmiksowano tu z utworem Krystyna, autorstwa nieistniejącego już projektu Ptaki, i nazwano A Tribe Called Ptaki, Krystyna Kick It. To nagranie o zabawnym tytule to typowy mashup, czyli w tym wypadku połączenie dwóch nagrań. Sztuka mashupowania, niegdyś bardzo popularna na scenie klubowej, obecnie moim zdaniem straciła na znaczeniu. Dziś przy zastosowaniu najnowszego sprzętu, cyfrowych gramofonów, można zrobić to na żywo podczas występu DJ-skiego. W pierwszej godzinie setu DJ-skiego w Trójce pojawią się nagrania Donny Summer, Norwega Todaterie, pojawi się też najnowsza płyta brytyjskiego projektu Franz Moody. Nazywam się Norbert Bożym, występuję pod szyldami Holiday 80 i Last Robots. Już teraz zapraszam na mój 4-godzinny mix. If you feel the urge to freak through the jitterbug, come and spread your arms if you really need a hug. Afrocentric living is a big shrug. I like filled with, that's what I love. A lower plateau, it's what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip up a dog and give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives, it's a plus love. As the trial flies high like the dove. Thank you. I could not buy them. Clouds were hanging low. All the time I was in the wrong direction. You were on my mind. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Todd Terje, jedna z największych gwiazd norweskiej sceny disco. To właśnie w tym skandynawskim kraju muzyka disco zdobyła ogromną popularność. Ta płyta nazywa się Inspektor Norse, a potem pojawi się nagranie z 1985 roku. Płyta zatytułowana Wanting You. Jej autorem jest zapomniany producent Francis Esage, znany niegdyś jako Fireflight. We'll be right back. around Sturridge's. It's a miracle and a blessing for how we managed it. Middle ground is for the lucky ones. Others were sucked in, others victims, and others got knives tucked in. Program Trzeci Polskiego Radia. Jerry Red, czyli Jonathan Red, to wschodząca gwiazda na scenie House i właśnie teraz słyszymy jego ubiegłoroczny singiel zatytułowany Sunshine Kissing. Płytę wydała wytwórnia Ministry of Sound. to the other side of our minds. This is a one-way journey. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. On a train of fantastic. And inside.